حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض برتنوں کے استعمال سے روک دیا تو انصار نے 10 بستہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس اور برتن یعنی زیادہ تعداد میں نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 5659۔